Zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym, a w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć, bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już niedziela, 1 lutego, wybiła północ. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Dżihadyści z Państwa Islamskiego prawdopodobnie zamordowali jabłońskiego zakładnika. Film z egzekucji zamieścili w internecie. Pijany pasażer na pokładzie norweskiego Dreamlinera, samolot lecący do Bangkoku, zawrócił i wylądował w Warszawie. Rodzina świadczy o życiowym sukcesie? Tak jak wynika z badań, tak uważa połowa młodych Belgów. Państwo Islamskie opublikowało film, jak twierdzi, z egzekucji japońskiego dziennikarza Kenji Goto. Na nagraniu widać zakładnika klęczącego w pomarańczowym kombinezonie. Za nim stoi zamaskowany mężczyzna uzbrojony w nóż, który mówi, że za śmierć Goto odpowiada japoński rząd. Na następnym ujęciu widać ciało mężczyzny. Wideo zatytułowane "Przesłanie do rządu Japonii" przedstawia, jak pisze agencja Associated Press, dżihadystę, który zwraca się bezpośrednio do premiera Japonii. Z powodu twojej lekkomyślnej decyzji o udziale w wojnie nie do wygrania, ten nóż zabije nie tylko Kenji, lecz wkrótce spowoduje rzeź. Gdziekolwiek znajdą się twoi ludzie, zaczyna się koszmar dla Japonii. Władze w Tokio sprawdzają wiarygodność tego materiału. 47-letni Kenji Goto był korespondentem wojennym. W październiku ubiegłego roku pojechał do Syrii, by doprowadzić do uwolnienia innego Japończyka, ale sam został porwany przez islamistów. Mógł wyłudzić w kilku bankach około 50 kredytów na ponad 220 tysięcy złotych. Elbląska policja zatrzymała mieszkańca Braniewa. Podejrzewa, że do przestępczego procederu wciągnął kilkanaście osób. Szczegóły w relacji Pawła Karpieszena. Elbląscy policjanci zatrzymali 33-letniego mieszkańca Braniewa, który prowadził firmę zajmującą się sprzedażą artykułów gospodarstwa domowego. Półtora roku temu postanowił wyłudzić kredyt. Jak ustalili funkcjonariusze, kolejne pożyczki stały się jego stałym źródłem dochodu. 33-latek to główny, ale nie jedyny podejrzany. Śledczy przedstawili zarzuty jeszcze 13 osobom, tak zwanym słupom. To ludzie w wieku od 21 do 50 lat, którym podejrzany wystawiał fałszywe zaświadczenie o zatrudnieniu i na tej podstawie nakłaniał do brania kredytów. Wszyscy podejrzani mają dozory policyjne. Grozi im do 8 lat więzienia. 33-letni Paweł S., który był już notowany za podobne przestępstwa, dodatkowo odpowie za fałszowanie dokumentów. Paweł Karpiszen, Radio Olsztyn. Norweski Dreamliner lecący do Bangkoku zawrócił nad Ukrainą i lądował w Warszawie. Powodem był awanturujący się pasażer. Mężczyzna, prawdopodobnie pijany, był agresywny. Nie stosował się do poleceń załogi i personelu pokładowego, dlatego kapitan postanowił lądować. W Warszawie na pokład maszyny weszli funkcjonariusze Straży Granicznej. Wyprowadzili awanturującego się Norwega, ale mężczyzna nadal był agresywny i nie zgodził się na badanie zawartości alkoholu we krwi. Ostatecznie został ukarany dwoma mandatami po 500 zł każdy. Ostatecznie przeprosił za swoje zachowanie i został zwolniony. Młodzi Belgowie stawiają na rodzinę. Połowa z nich uważa, że jej stworzenie świadczy o życiowym sukcesie. Tak wynika z badań, w których ankieterzy przepytywali młodych ludzi między 18 a 30 rokiem życia. Co na to belgijscy socjolodzy? Niektórzy zwracają uwagę na to, że młodzi Belgowie doceniają wartość rodziny, głównie dlatego, że kojarzy im się ona z większą stabilnością finansową. Według sondażu tylko 1 na 10 osób twierdzi, że nie przyjmuje pieniędzy od swoich rodziców, a 40% osób, i to nie tylko studentów, ale także pracujących, że bez takiej pomocy nie dałoby sobie rady. Innym powodem, dla których rodzina, dzieci i wspólny dom są ważne dla młodych Belgów, to, jak podkreślają eksperci, potrzeba schronienia się przed chaotycznym i pełnym zagrożeń światem zewnętrznym. Nie bez znaczenia jest tutaj fakt, że tylko 4 na 10 uczestników badania uważa, że ma wokół siebie prawdziwych przyjaciół, osoby, na które może liczyć. Jednocześnie młodzi ludzie boją się, że nigdy im się nie uda stworzyć warunków do założenia wymarzonej rodziny. Takie obawy deklaruje około 30% osób. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Będzie prowadzić dywersję i propagandę w internecie. Ma współdziałać z lotnictwem i marynarką wojenną oraz z armiami sojuszniczymi. Brytyjska armia powołuje nową jednostkę do operacji psychologicznych w konfliktach ery informacyjnej. Mówi się o niej Twitter Brygada. Nowa jednostka czerpie z etosu 77. Brygady Piechoty Armii Indyjskiej, tak zwanych Chinditów. Od 1942 roku specjalizowała się ona w działaniach partyzanckich i dywersji na tyłach armii japońskiej w Birmie. Nawet odznaka nowej 77. Brygady przedstawia Chinta, mitycznego lwa strzegącego każdej buddyjskiej świątyni w Birmie. Nowa jednostka powstanie na bazie działającej już od 1998 roku 15. Grupy Operacji Psychologicznych. Prowadziła ona w Afganistanie lokalne radiostacje dla ludności, publikowała plakaty i ulotki informacyjne. Jak mówił BBC jej dowódca, komandor Steve Tatum, 15 grupa operacji specjalnych rozbudowuje się, a to jest, jak sądzę, miarą naszego sukcesu w Afganistanie. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Tej nocy przelotne opady śniegu w północnej części kraju i na zachodzie, do tego lekki mróz od minus 5 do minus 2 stopni. W ciągu dnia nadal śnieg na północy, ale poza tym powinno być w końcu słonecznie. Najchłodniej 0 stopni w Krakowie, najcieplej w Poznaniu, plus 3. Trójka. Program trzeci. Mamy 5 minutę niedzieli. Dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Michał Margański i zapraszam w świat kolekcjonerów i zbieraczy płyt, którzy odkrywają muzykę, wygrzebując ją na strychach, w piwnicach, magazynach, na pchlich targach, wreszcie w przeróżnych sklepach, często z odległych zakątków świata. Well, hello there, little buddy. Come on in. What you got there with you? Is that your dog? Guess there's no reason they can't have dogs up there on the moon. That's pretty good looking. Let you come back for some more Dr. Neptune's delicious elixir, is that right? I knew you would. I'll get that for you. Oh, I see. You figured out where it is, didn't you? Well, all right. I'll tell you what I'll do. I'll set up a checkerboard here, and we'll have us another game of checkers. One without all that cheat you done last time. Ain't gonna have no more of that, I can tell you. Glasses like that up there on the moon. We'll be right back. Hey, this is DJ Shadow and you're listening to Troika. Z albumu Introducing, złożonemu w hołdzie kulturze płyty winylowej, słyszany przed chwilą Josh Davis na początek naszego spotkania, a to z powodu pewnego dżentelmena, który podobnie jak DJ Shadow od wielu, wielu lat kolekcjonuje płyty analogowe, miksuje je na przeróżnych imprezach, no i na dokładkę razem z kolegami podejmuje wiele inicjatyw propagujących ten klasyczny i chyba najbardziej szlachetny sposób słuchania muzyki. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Teraz już oficjalnie rozpoczynamy nasze spotkanie, w którym usłyszą Państwo m.in. Papazurę, czyli Bartka Pazurę, znanego trójkowi publiczności, na przykład z działalności w kolektywie Soul Service. W ciągu ostatnich kilkunastu tygodni Papazura dużo podróżował po świecie. Były to wyprawy, podczas których miksował muzykę z winyli. Często prezentował przy tym polską muzykę rozrywkową sprzed wielu lat. To zresztą jedna z najbardziej charakterystycznych cech Soul Service'u, że panowie zaskakują publiczność starymi perełkami. W każdym razie, jak się można domyślić, z tych wypraw przywiózł wiele muzyki, brzmiącej niejednokrotnie bardzo egzotycznie, ale myślę, że też wyjątkowo inspirująco. Tak więc, no cóż, pomyśleliśmy sobie z Bartkiem, że dobrze by było, żeby przedstawić Państwu kilka takich zdobyczy, o których pewnie nigdy byśmy się nie dowiedzieli, gdyby nie pasja Bartka. Bartek był ostatnio na Litwie, w Turcji, Gruzji, Słowenii i w Japonii. I z każdego z tych krajów przywiózł ciekawe nagrania. Dziś przedstawimy Państwu część tych skarbów, a wśród nich znalazł się na przykład taki winyl służący do właściwego ustawienia sprzętu stereo. I to jest, drodzy Państwo, płyta testowa. Hitachi Stereo no chousei o shite itadakimashou. Maracas no oto ga sayu no speaker no chuuo kara kikoeru you ni balance o chousei shite kudasai. では向かって左側でトランペットが音を出してみましょう。右側からはサキソフォンです。それでは同時に演奏してみましょう。 Nie wiem, czym to jest spowodowane, pewnie tym moim nieobyciem. W każdym razie każda Japonka brzmi dla mnie tak samo i w sumie podobnie wygląda. Trudno mi rozróżnić Japończyków. W każdym razie tych perełek dźwiękowych jest znacznie więcej. Dziś będą także opowieści z nimi związane. Proszę zatem o cierpliwość, bo podejrzewam, że tak jak i dla mnie, tak i dla Państwa to będą muzyczne odkrycia. Ponadto, jak zawsze, proszę się spodziewać utworu The Chemical Brothers, a to za sprawą naszego cyklu. Brytyjska chemia przemysłowa, czyli... Push the button. The Chemical Brothers w programie trzecim. Tydzień temu zrobiłem pewien skok czasowy, ponieważ przywołałem nagranie inspirowane Pielgrzymem Czesława Niemena. Ten utwór to The Test z bardzo charakterystycznym głosem Richarda Ashcrofta. Kompozycja kończy płytę Come With Us, wydaną na początku XXI wieku. A dziś wrócimy do tego porządku chronologicznego, jaki był od początku. I po przywołaniu dwa tygodnie temu pierwszej płyty chemicznych i po historii z nazwą zespołu, a pierwotnie ten duet nazywał się Dust Brothers. Dziś płyta, która przyniosła Brytyjczykom naprawdę duży sukces. Przeniosła ich też w zupełnie nowy wymiar, również ten komercyjny wymiar. A wszystko za sprawą utworu Black Rockin' Beats, który sobie dzisiaj włączymy na zakończenie audycji. I skoro dziś będzie o podróżach, to zaczniemy może od Surinamu. Państwu, zdaje się, bardzo przypadła do gustu kompilacja nagrań powstałych na przełomie lat 70. i 80. w tej byłej holenderskiej kolonii. Funkin' in Your Mind, Sami, z kompilacji Boogie and Disco Funk from the Surinamese Dance Floor 76-83. Pan Piotr napisał, że gdybym był celnikiem w dawnych czasach, to cała wycieczka japońska mogłaby wejść na jeden dowód osobisty. No, może na dwa, bo dla mężczyzn i dla kobiety. No i jeszcze dopisuję, że chyba nie ma przyjemniejszego zajęcia niż kupowanie, poszukiwanie i słuchanie winyli. Kompilacja Surinam robi naprawdę duże, duże wrażenie. Polecam Państwu ten składak, bo na nim naprawdę cała masa utworów, o których pies z kulawą nogą pewnie by nie usłyszał, gdyby nie, no właśnie, gdyby nie digerzy, gdyby nie DJ-e, którzy chodzą po tych wszystkich pchlich targach, wymieniają się, handlują, przeszukują magazyny. Tak jak DJ Shadow, chodzą po piwnicach, szukają, szperają. To jest naprawdę fascynująca przygoda. No a państwo później mogą poznać taką nietuzinkową muzykę zebraną właśnie przez takich winylowych świrów. I jeśli o kompilacjach mowa, no to nie mogłoby być inaczej, gdybym nie wspomniał o tej kapitalnej serii Originals, już zakończonej, bo seria składa się z 10 płyt kompaktowych. Już jest zamknięta, parę lat temu ją rozpoczęto. W zeszłym roku, albo to już 2 lata temu było, kiedy ukazała się ostatnia, 10 kompilacja. Każda z tych płyt była wytłoczona w nakładzie 1000 sztuk. Każdy CD-k jest ręcznie numerowany, pięknie wydany. No i ostatnia część tej serii należy do takiego dżentelmena, który podpisuje się ksywką Alex from Tokyo. To DJ i kolekcjoner, który przedstawił kilkanaście utworów na ostatniej części serii Originals. Między innymi wygrzebał Procession i Cuba. We'll be right back. iCube Procession i wybrzmiały przed chwilą wyedytowane Let's Start Dancing Dead Bandu. To utwory wybrane i wydane na 10. części serii Originals przygotowanej przez Alexa from Tokyo. A jeśli chodzi o stolicę Japonii, to jest to jedno z tych miast, w którym przebywali panowie z kolektywu Soul Service. Na 10 dni pojechali tam kapitan Sparky, ojciec Karol i papa Zura. Zagrali następnie szereg imprez, no a na tych imprezach prezentowali polską muzykę rozrywkową. No ale to, co dziś najważniejsze, no to przywieźli ze sobą wiele skarbów. Oto pierwszy z nich. ごじゅぼひゃぼじゅぼひゃぼ変わりはないらしい靴の底の薄さがラッパの証音と歩くほど非難の嵐散歩がてらの強行汗ばむぐらいがちょうどいいですたまにはスキップ たまに走る I'm a walkman 乗るかソルかは僕らの特典立ち止まるな弓を止められるな振り向いたらまた自分に追い込みかけてるスクサイで済むぞって頭悟られてるふり悪魔日本の社会 Like しぐらみ スマートな知識に目論む エミエ たまに無意味無理じ たまに無意味無理じスパイロバリ絡まり歩み寄り闇巻き込まれた足持ってかれて Vicious Psycho Illest people call me psycho 二足歩行で明日へ go 一歩間違えりゃオウム真理教ご愁傷様です置いてこう手つなぎしゃなな趣味ラボ Next level 奏でよう You keep walking Walkman in the dope land 飛び込んじまえば怖くない Walkman get all night 急がば回れコングナー Walkman in the dope land 飛び込んじまえば怖くない そうでないの道歩まないのレグス透明の足と続ける冒険手探りで先走る勘繰りへり下りあえて落ちる落とし穴落ちりゃ真っ暗闇中ピチャピチャギタギタあーイライラ蓋開けてみれば死体の山そんなこんなスリルも嫌いじゃない心地よい大気目指し足踏み頃合い見計り闇の子あえダッシュ死ぬまで歩むのやめない転がる頭蓋骨軽く蹴飛ばす深くへこます深い世界ぶっ飛ばす無事スマイル浮かべるが決して砕けないフォーク首長いクルーか飛ばせよ蹴飛ばすよ 今日待ってみなそんな急いでさ俺はもうくたびれしまったわ敵の敵なら俺ら仲間同士シンコペーションで武力行使知ったかぶりの砕けた骨じゃあ杖にもならねブレたジレンマジレタイがいいさ気まぐれた足が向いた方角を信じて歩む Yeah Walkman in the dope land 飛び込んじまえば怖くない Walkman get all night 急がば回れゴングダウン Walkman in the dope land 飛び込んじまえば怖くない Walkman get all night 急がば回れ Państwo przyznają, że brzmi to dosyć egzotycznie. Moja styczność z japońskim hip-hopem i japońskim rapem, no, właściwie to tylko hip-hopem, bo artysta, którego znam, to DJ Crash, ale on tworzył i tworzy coś, na co można określić mianem abstract hip-hopu, minimal hip-hopu. No a tutaj jeszcze ten rasowy japoński rap, japońska mowa. Shimi Lab w utworze Walkman. To pierwszy utwór przywieziony z Japonii przez panów z kolektywu Soul Service. No a tak wyjazd do Japonii wspomina Papa Zura. Przez 10 dni mieliśmy 8 różnych akcji promujących polską muzykę, czyli tam oprócz takich setów DJ-skich było kilka innych wydarzeń. To była interaktywna wystawa okładek polskich winyli połączona ze stroną internetową, która była przygotowana po japońsku. Spotkania, coś pomiędzy spotkaniem a pogadanką na temat polskiej fonografii. To były takie spotkania dla tych japońskich kolekcjonerów, którzy czasami w ogóle sprawiali, że się wstydziliśmy, bo o niektórych artystach albo o płytach wiedzieli więcej niż my, polskich. Także ci ludzie naprawdę, jak już się wkręcą w jakiś temat, zaczynają być encyklopediami. To ludzie starsi, młodsi? Głównie starsi, ale też jest naprawdę sporo młodych ludzi, którzy interesują się muzyką. Rzecz właśnie taka, której w Polsce w ogóle nie spotykam i w Europie też rzadko, a w Japonii była bardzo powszechna, jeśli chodzi o DJ-owanie właśnie płytę winylową, że tam funkcjonuje coś takiego jak taka regularna scena DJ-ska jazzowa. Czyli jest grupa DJ-ów, którzy miksują jazz, ale nie mówię tu o remiksach jazzowych rzeczy, o jakiejś muzyce klubowej opartej na samplach jazzowych, tylko po prostu o jazzie. Są ludzie, którzy kolekcjonują jazz, przynoszą go do barów muzycznych, bo może też to, co oni grają, to wiadomo, że nie są sety w dużych klubach podczas jakichś weekendowych imprez tanecznych, ale regularnie grają w różnych muzycznych barach. I miksują, naprawdę dobrze miksują jazzową muzykę z płyt winylowych. To jest niesamowite. dear love, ask me why I write this. Love is the subject, it selected me. I'm powerless to decline, can only react. After all, I'm a romantic. See hearts forming the stars, stars in my eyes for you, love. Can you feel me? Can you love me? I want you to. I'm breathing for your love. Love gave me life. Life gave me passion. Passion gave me strength. Ain't love grand? Ain't love pleasure? But love ain't sex. But yet again, I'm powerless to resist. I'm a fool for love, like every fool before me. Love, love when love ignores me. But love, I'd give you anything if you love me. I'm real. You know, you know. Maybe it's you, is it real? Love is something you can't feel or express. So my endless pleading with you is hopeless. So I won't ask, I want your love voluntarily, not sparingly. All of you sharingly, support me caringly. Ask me what I'm writing, love, I won't lie, I'm inviting you to love me. word. Love, sing to me. Music, sing of love. Don't you love music? I love you too. Love's gonna keep us together forever. Amen. Word. It's love. Mnie Japonia nigdy tam nie byłem, ale mnie jawi się jako kraj, w którym z jednej strony mamy do czynienia z nieprawdopodobną technologią, wszechobecną i wszędzie, a z drugiej strony mam wrażenie, że to kraj audiofilów, ludzi, którzy przykładają wagę do dźwięku, ludzi, którzy zbierają i kultywują kulturę płyty winylowej. Czy się mylę? Czy tak jest? Czy płyta winylowa jest widoczna w Japonii, w Tokio? Jak to wygląda? Spędziłem tam tylko 10 dni, więc trudno mi mówić o całej Japonii i o tym, jak to wygląda, ale na pewno masz rację i z tym, że jest to kraj technologicznie do przodu, wszyscy o tym wiemy. I jeżeli chodzi o tą stronę audiofilską i zbieranie płyt, winyli, sklepy muzyczne, cała ta scena jest oczywiście bardzo rozwinięta. Ja w zasadzie nigdzie, w żadnym innym miejscu na świecie nie widziałem tak dobrze zaopatrzonych sklepów z winylami i też grupy ludzi, która była tak rzeczywiście wkręcona z dużą wiedzą na temat muzyki, kolekcjonowania. W Tokio pod jednym adresem znalazłem 5 sklepów z winylami. W każdym z nich można było spędzić cały dzień i naprawdę te miejsca są dobrze zaopatrzone i ludzie, którzy je prowadzą, muszą mieć wiedzę na ten temat. Prawdopodobnie łatwiej jest skompletować stare polskie nagrania w dobrej jakości na winylach w Tokio niż w Warszawie. Przykładem tego była jedna z imprez, którą robiliśmy. Mieliśmy support w postaci bardzo fajnego japońskiego DJ-a Kenji Kimura, który był jednocześnie właścicielem baru muzycznego, grał muzykę elektroniczną, a poza tym nagrywa mixtape